زمین مست و زمان مست، آسمان مست، آسمان مست. چمن شد مست و باغ و باغبان مست، چمن شد مست و باغ و باغبان مست. تا زدم یک جرعه می از چشم مستت، تا گرفتم جامم مست پوشید دستت، شد زمین مست، آسمان مست، بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست، باغ مست و باغبان مست. به هر دو جهان مست عشق تو هستم، تو دیدم ز ساغر عشقت دو جرعه کشیدم، شد زمین مست، آسمان مست، بلبلان